ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। نظیم صاحب آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ آپ کا دوسرا ساتھی نہیں آیا جی؟ جی اچھا یہ مردان کا ہے؟ آپ کہاں کے ہیں؟ سوات میں کہاں کے؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے ان کو بھیجا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی، خود خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں رہے، کافی دور جگہ ہماری حاضری ہوئی ہے، جنوبی ہند ہے اور بہت دور دراز ہے، بہت دور دراز جگہ ہے، اور ان کے جو خلیفہ ہوئے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، تو ان کو دہلی میں چھوڑا تھا جی، الطاف صاحب یاد ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر ان کے خلیفہ جو ہوئے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ پاکپٹن شریف میں پنجاب میں، اور پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر دہلی خالی ہو رہی تھی، تو اس کو رام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور اتنے تنگ دستی کے حالات تھے خانقاہ میں کہ کوئی ایک سیر دو سیر آٹا کوئی لے کر آ گیا تو اس کو پانی میں ڈال کر ابال رہے تھے، کہ اس کو گوندنے کا پکانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کو ابالیں گے، جب پک جائے گا تو پھر ایک ایک پیالی اس میں سے سارے فقراء پی لیں گے، بس اتنی دیر اس نے کام کیا پھر آگے پھر دیں گے کہتے ہیں یہ آنڈیا چڑھی ہوئی تھی، کتنے میں ایک مجذوب فقیر آ گئے، ان نے آ کر لات ماری آنڈیا کو اور گری اور ساری زمین پر سارا آٹا ابلا ہوا زمین پر بہ گیا، بس فاقا ہے اب کیا کرے فاقا، اللہ کی شان کے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور خاص طور سے دین کا کام کرنا، حق کا کام کرنا، اس میں اللہ آزماتا ہے، کیا ہمارے لیے کرتے ہو یا کسی اور چیز کے لیے کرتے ہو، آزمائش کا دورانیہ جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مال دولت اقتدار حسن جمال سب چیزوں کو قدموں میں لا کر گراتا ہے، جی وہ کیسی حدیث ہے؟ وہی راغم راغمی اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں کہ وہ ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. جی کہ اے دنیا جو تیرے پیچھے جائے جو تیرے پیچھے جائے تو فاستخدمی اس کو تو اپنا نوکر غلام بنا کر چھوڑ دے, اور جو تجھ سے منہ موڑے تو فخدمی تو اس کی خادم ہو جا. اور جب آدمی اللہ کی رضا کو مخصوص بناتا ہے اس کے لیے سختیاں جھیلتا ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو پھر ناک رگڑتی ہوئی قدموں میں آتی ہے, لیکن اس کی نیت نہیں کرنی ہوتی ہے کہ ناک رگڑتی ہوئی آئے. یہ احمد حدرویہ رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی سے پہلے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, کیونکہ جو تذکرۃ الاولیاء ہے اس میں ساتویں صدی تک کے لوگ آئے ہیں, اس لیے اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کے حوال بھی نہیں ہے, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوال بھی نہیں ہے. تو احمد حدرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اس میں ہیں, یہ آپ سلاطین میں بھی ہے نا. آپ سلاطین ساتھ وہ بادشاہ ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب میں ختم آپ سلاطین ہیں, ختم آپ سلاطین ہیں. اس میں ایک احمد حدرویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی. خاص طریقہ سورہ یاسین پڑھنے کا, آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں یہاں, وہاں آپ کو تکلیف ہو تو ہوگی. تکیہ ہے یہاں پر کوئی موجود جی؟ ہاں جی ہاں جی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی ہے ماشاء اللہ. تکیہ ان کے رکھو گے, ہماری عمر میں زراعت بھی کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. دوسرا بھی رکھو, دوسرا بھی رکھو تک جب ہو جائے. کافی ہے ٹھیک, جیسے ان کو سہولت ہو. اچھا جی کیا بات ہے جی. ہاں سورہ یاسین کو خاص طرح سے پڑھتے ہیں نا, تو یہ پہلے دن جو ہے تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو بخشتے ہیں, دوسرے دن جو ہے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بخشتے ہیں, تیسرے دن احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کو بخشتے ہیں, چوتھے دن جو ہے تو بخشتے ہیں ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو, پانچویں دن بخشتے ہیں حسن سنجر رحمۃ اللہ علیہ کو, اور چھٹا دن بخشتے ہیں اسماعیل سامانی رحمۃ اللہ علیہ, ساتویں دن بخشتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. خاص فقراء میں ہے یہ نا, یہ بھی. اور ساتویں دن پہ سات مسکینوں کی خیرات کر کے دعا کرتے ہیں تو مشکل سے مشکل مستوں میں اللہ دعا قبول فرماتا. تو احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر قرضہ لے کر خرچ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا کہ اب ادا کہاں سے ہو. تو اس طرح ہو گیا کہ عمر زیادہ تھی, بس وقت آخر ہو گیا, وقت آخر ہو گیا. اب وہ قرض جتنے لوگوں سے قرضہ لیا ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں, خبر خیر خبر رکھتے ہیں کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے, کب مر رہا ہے. تو ایک دم سارے قرض خواہ جمع ہے, اور اس دن خطرہ ہے کہ آپ بس آج تو آج بچنے والے نہیں, سارے قرض خواہ جمع ہیں. اتنے میں جو ہے تو باہر ایک بچے نے آواز دی کہ حلوہ لے لو حلوہ لے لو. تو اس نے کہا اس کو لے آؤ بلاؤ. حلوے کی پرات لے کر آیا, لیکن کتنے کی پرات؟ اس نے بتایا کہ 100 روپے کی, 200 روپے کی. تم نے کہا یہ سب میں تقسیم کر دو حلوہ. حلوہ سے لیا, سب میں تقسیم کر دی. اس بچے نے کہا پیسے؟ کہہ کے بیٹھ جاؤ. تو جو وہ خدمت والے تھے خانقاہ کر کر بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد سے تو دوپہر تک ختم کر کے پیسے لے کر گھر کے لیے آٹا دال لے کر جانی تھی. اس نے کہا جی ہمارے پیسے. کہا پیسے کہاں ہیں؟ پیسے سنی یہ سارے لوگوں کے ان کے ذمہ قرضہ ہے, آپ کا بھی ان کے ذمہ قرضہ ہو گیا. آواز آ رہی ہے پرنسپل صاحب آپ کو؟ آ رہی ہے؟ اچھا. تو بہر اللہ تو انہوں نے کیا کہ اب بچہ چیخا اور رویا, چیخا اور رویا. اس نے کہا کہ ہائے ہم آج کیا کھائیں گے, ہمارے گھر کا آج کیا ہوگا. جب بچہ رویا چیخا تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی, ایک آدمی آئے. انہوں نے آ کر ان کو ہدیہ دیا, تو پیسے شمار کیے, جتنے قرض خواہ بیٹھے ہوئے تھے سب کے قرضہ ادا ہوا, علوہ والے کے قرضہ ادا ہوا. مسرو نے اللہ کا نام لیا اور روح پرواز کر گئی. تو اس واقعے کو مسنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو واقعے کو بھی اشعار میں لکھا ہوا ہے. آخر میں جو نتیجے کا اشعار اس میں ہر واقعے میں جو لکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تا نہ گریت ابر کے خندت چمن, تا نہ گریت ابر کے خندت چمن, تا نہ گریت طفل کے جوشد لبن. اگر بادل روئے نہیں تو چمن کیسے ہنسے, اور بچہ روئے نہیں تو ماں کا دودھ کیسے جوش مارے. تو وہ وفات سے پھر انہوں نے کہا تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, جب رونے والا آیا تو بس مسئلہ ہی حل ہوا. تو مستوی بڑی پڑھنے کی چیز ہے. اللہ توفیق دے دے ہمیں کہ ایک دفعہ مستوی کا درس بھی زندگی میں کرنے کی توفیق دے دے. خانقاہ کی طرف تو آپ لوگ آتے ہی نہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ میرے پاس نہیں آتے جناب علی. یہ میں آپ کو بتا دوں الطاف صاحب, تاس ہم آتا ہوں راز ہے تاس تو راز. ہاں جی آؤ بس بڑے سلم بیگم بچے بہران جی تو ہو ہی ہے کہ مر گیا پھر فارغ ہو جاؤ گے بس, کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ میرے پاس نہیں آتے ہیں. ہاں جی آج میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا میدے کی تکلیف زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب آج کا دن اس نے میرے ساتھ گزارا صبح سے دوپہر تک, تو اس نے کہا جتنے پھرے ہو تم تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو تمہیں بیماری ہو رہی ہے. وہ کار سے وہی بس سن رہا تھا سہار نہ کر سلے بس پکی نہ پڑے, اگر نتیجہ ہم دکھا اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے. سبحان اللہ. تو کیا تھوڑی سی زندگی ہے, اور لوگوں نے تو اس کو یہ کیا کہ دنیا کے لیے خوار ہوئے اور بائی پاس کو پہنچے اور ہارٹ اٹیک ہوئے اور کتنی مصیبتیں پریشانیاں. کس وجہ سے؟ ایک رضا دنیا اور دنیا کی چیزیں. تو اگر ہمیں تکلیفیں جو ہیں تو اس راستے میں ہو گئیں تو کوئی خاص نقصان کی بات تو نہیں. سبحان اللہ. فرض یہ ہے کہ امایہ بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات آدمی بہت تکلیف کے حال میں آتے تھے نا دعا کرانے کے لیے, سخت گریا ہے اور تکلیف ہے, فرماتے ہیں کوشتن میں تو اس نیت سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اس حال کیفیت پر دعا قبول ہونی ہے, اس کی بھی ہو جائے گی ہماری بھی ہو جائے گی, کیونکہ اس پر جو آپ حالت استرار کی تاری ہے یہی تو وہ قیمتی کیفیت ہوتی ہے جس میں قبولیت کے حالات کھلتے ہیں. وہ اس کا کل کی تعلیم میں تھا کہ ایک بزرگ کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا, تو اتنے میں ایک کوئی بہت گناہگار فاسق فاجر ڈاکو قسم کا آدمی تھا, تو اس نے پوچھا کہ یہ کون, نے کہا یہ فلاں بزرگ ہیں, اس کا دیکھتے ہی اس کا حال بدل گیا, تو بتایا بغیر ساتھ چلا, تو ساتھ جو خدمت میں چل رہا تھا آدمی, اس نے کہا توبہ یہ گندگی کہاں سے آ گیا, کہ یا اللہ مجھے تو اس کا ساتھ آخرت میں نصیب نہ فرما, یہ دعا کہ یا اللہ مجھے تو اس کا ساتھ آخرت میں نصیب نہ فرما. اچھا یہ تب صبح تعلیم میں آیا تھا, آج تعلیم میں آیا تھا, کیسے تھا یہ سنائیں گے؟ میں تو آخر ہوں کہ ہمارا ساتھ نہ ہو, تو اللہ کی طرف سے وہی آئی دونوں کی دعا کو, اس نے کہا کہ یا اللہ میں اتنا خوار, میں اتنا ذلیل آدمی, تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہوا, مجھ پر تو فضل فرما دے, تو اس کی دعا بھی قبول ہو گئی, اس کی بھی قبول ہو گئی, اس کی دعا قبول ہو گئی, اللہ نے مغفرت فرمائی جنت, اور اس کی دعا قبول ہو گئی, اس کا ساتھ ہی نہ بن سکا, جہنم میں جانا پڑا اس قبر اور وہاں میں تقدیس کی وجہ سے, کہ نیکی کرنے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی وہاں میں تقدیس میں مبتلا ہوتا ہے اپنے مقدس ہونے کے وہاں میں, کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہم بڑے علم والے ہیں, ہاں جی منگ ملیاں دی امیان دی, ہم تو علماء ہیں اور یہ عامی ہیں, یہ ہمارے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے, ہم اہل تصوف ہیں اور یہ جو ہے تو وہ دوسرا کیا کہا کرتے ہیں ناجن سے, ہاں جی کہ تصوف والوں کا کبر جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ باقیوں کو اجڑے سمجھتے ہیں, کہ ہم تو اہل تصوف ہیں باقی ناجن سے, تو اب آیت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کو فالج کی تکلیف تھی, مسکولر ڈسٹرافی تھی نا, پٹھے ختم ہو گئے تھے, ٹانگوں کے پٹھے ختم ہو گئے تھے, اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں کر سکتے, اور کے لیے ایک آدمی دم کے لیے ایک آدمی آیا وزیرستان سے, تو فالج اگر آدمی کو ہوا ہوتا ہے تو مہینے بعد اس نے ریکوری شروع کرنی ہوتی ہے, میں دم کے خلاف نہیں ہوں, ہم نے دم کی بڑی بڑی خود تاثیریں دیکھی ہوئی ہیں, بزرگوں کی کرامتیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں بزرگ دم کی صورت میں, تو دم کرنے کے لیے آیا تھا وہ, جب وہ پہلے یہ آدمی آیا تھا جب وہ آخری دن ہوتا تھا, اس کا داڑھی منڈا بھائی ایک آیا کرتا تھا, وہ دم کے لیے آیا ہے, تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آجی سے وہ ڈر مدا راگ لو, وہ بیا گرا خیر راگ لو, اگر پاس لو تو بڑا ہوشیار تھا, وہ آخر میں آتا تھا, یہ مریض کو اٹھنے کے حالات ہو فارج کو ہو جاتا, تو وہ آ گیا دم کرنے کے لیے, وہ حضرت مولانا صاحب اس کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے دم کے لیے, تب جو بیچ میں بولوی صاحبان اور بزلہ صاحب کی طرح باقی ان کے مرید اور لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب ایسا کے آگے اب دم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہ ان کو جو باطن کا حال حاصل ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بھی گھٹیا سمجھ رہے ہیں, اسٹڈی منڈ سے اس کے پاس بیٹھے ہوئے, قلب کے اس مجاہدے کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور یہ قرب کی منزل طے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کا فقراء کو پتہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, آپ جار مجرور کے چکر میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جار مجرور کا چکر کیا ہے جی, کہ ہماری طرح ان پڑھ آدمی بیان کر رہا ہوں تو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ خیال دینا, وہ خیال دے, خیال تھا تمہارا اور منصوب کو جو ہے مجرور پڑھ رہا تھا اور مجرور کو منصوب پڑھ رہا تھا. یہ تلم کا حال ہے, جہاں زبر ہوا زیر پڑھ رہا تھا, جہاں زیر ہوا زبر پڑھ رہا تھا. اس نے مردان کی خانقاہ میں ہم گئے, یہ ادریس انصاری صاحب کی خانقاہ تھی نقشبندیہ. تو ان کی وفات کے بعد خانقاہ میں اہل علم حضرات بہت کم ہو گئے, لیکن ہیں بڑے طلب والے لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کو بلاتے ہیں. تو اس میں وہ ہم گئے تو بیان میرا ہوا. باقی اچھے علماء جو وہاں تو ہوتے نہیں, لیکن سلسلے کے علماء تھے, اچھے علماء تھے. مجھے بیان دوسرے ایک عالم تھوڑا نے بھی کیا. آخر میں ختم جس آدمی نے پڑھوایا کہ وہ کیا یا ذل جلال والاکرام کہا, اور کیا کہا انہوں نے, یا بدیع العجائب بالخیر, یا ذل جلال والاکرام کہا جی, اور ختم انہوں نے پڑھایا. اور ایسے انداز میں دعا بھی یہ کراتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے تو کیونکہ وہ میں گیا ہوا تھا, دعا نے مجھ سے کروائی. تو میں نے مولوی صاحبان سے کہا, میں نے کہا دیکھا نا کہ یا کے بعد جو ہے تو پھر زبر آتی ہے, یا ذل جلال والاکرام ہوتا ہے جی, اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہوتا ہے, بدیع العجائب. لیکن آج میں نے پڑھا اس کو, لیکن اس کا جو باطن کا حال تھا, عجز و انکسار کا, ٹوٹا پوٹا ہونے کا, اور مالدار ترین آدمی وہاں کا, اور خانقاہ کے سارے ذمہ داری سنبھالنے والا, خرچ اخراجات کے لحاظ سے ہوتا ہے, اور توازوں کے لحاظ سے ہی حال اس کو حال رکھے کہ میری طرح مولوی اگر 25 سال مجاہدات کرے تو اس کو وہ حاصل نہ کر سکے اس چیز کو جو اس کو اللہ نے عطا کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اس میں باقی میں آپ کو لطیفہ سنائے ہیں. ہمارے گاؤں میں پرانے زمانے میں تعلیم کہاں تھی, تو 10 جماعتیں پاس آدمی تھا, ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا ہمارا, ہیڈ ماسٹر صاحب مڈل اسکول کا, میں میٹرک تھا, میٹرک جے وی بی اے بی ایڈ وغیرہ نہیں, اور اتنا قابل تھا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے کہ اس نے مجھے انگریزی پڑھائی ہے. میں ابھی بھی گرامر کی کتاب کے بغیر بچوں کو انگریزی پڑھاتا ہوں, اپنے خاندان کے بچوں کو خود پڑھاتا ہوں, ٹینس مین سارے ان کو میں سکھا دیتا ہوں اور زبانی پڑھا سکتا ہوں. تو تعلیم کا زمانہ تھا, ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھا 8 جماعتیں پاس تھا, تو اس کو جنگلات کا محافظ اس کو لگایا تھا حکومت نے, تو سارے لوگ بڑے حیران تھے, بتتے کہ بڑی پوسٹ ہے اس کی نا گاؤں میں. تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے, اور وہ ہر مسئلے کا جواب دینا اس کا, کہ 8 جماعتیں جو پڑا ہوا تھا. تو اس کے پاس چلے گئے, اس نے کہا کہ یہ غنی ماما بچی جی, ودا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بانگ کے چلے محمد در رسول اللہ, کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اذان میں جو در رسول اللہ پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. تو جواب تو اس نے ہر بات کا اس نے جواب دینا تھا, تو اس نے کہ اتنا بھی نہیں پتا ہے, علی صاحب حضرت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو علی پورا نہیں کہہ سکے, علی صاحب ایک دن جوش میں تھے, جوش میں تو نہ در رسول اللہ کے دھرو کے وہ گاؤں کے وہ دیکھا کوئی دیکھے نا آپ برا گنی جو آپ بڑھ رہے ہیں. آج بڑا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو مولانا روم کا شعر ترنم سے سنایا, لیکن میں دوائی کھا کر آ گیا میدے کے لیے, تو اس دوائی نے سارے ادھر کے نظام کو پکڑ لیا, اور اس کو ترنم سے پڑھتا شعر کو تو پھر وہی میدے کا حال ہوتا جو بیماری کا, اور پڑھنے والا ساتھی کوئی بھی نہیں آیا. جو تانا گریت ابر کے خندت چمن, تانا گریت طفل کے جو شد لبن, تانا گریت ابر کے خندت چمن, تانا گریت طفل کے جو شد لبن. اگر بادل برسے نہیں تو چمن ہنسے کیسے, اور بچہ روئے نہیں تو ماں کا دودھ کیسے جوش مارے. سعودی عرب سے ایک ڈاکٹر صاحب نے پیغام بھیجا, کچھ آیا تھا. تو بعض آدمیوں کو اللہ تعالیٰ حال جلدی نصیب کر دیتا ہے, تو اس نے دیکھا کہ ذکر اذکار میں باقی چیزوں میں بہت کیفیت حاصل ہو گئی ہے اور بہت رونا دھونا ہوتا ہے. تو اس کو جواب میں نے میسج میں اس کو جواب دینا تھا, تو اس کو جواب میں نے اس کے لیے تیار کیا کہ بادل برسیں ہر کوئی جانے, بادل برسیں ہر کوئی جانے, آنکھیں برسیں کوئی نہ جانے, دل کی لگی کو وہ دل ہی جانے. کیا اگر ہماری تو جان نہ رہی اس کو پڑھتے تھے, پڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی اردو والا پڑھو جی. بادل برسیں ہر کوئی جانے, آنکھیں برسیں کوئی نہ جانے, دل کی لگی کو دل ہی جانے. پہلے دو شروں میں آپ نے جانے کہا, نون جو تھا اس کو آپ نے شامل نہیں کیا, جس سے کہ ساتواں سر جو تھا نا وہ خراب ہو گیا. یہ چھ سروں پر پڑھ سکتا ہے, ندیم بھی چھ پر پڑھ سکتا ہے, ساتواں آپ نے نہیں دیکھا پڑھنے والے جی. ساتواں آئے نا تو جو اپنے آپ کہتے فقیر فقرا کے رہے ہیں, یہ پھر چلاگے لگا کر الٹے پڑے ہوئے. سبحان اللہ جی. فارسی والا پڑھ سکتے ہو؟ تانا گریہ دبر کے خندت چمن, تانا گریہ دفتفل کے جوشد لبن, تانا گریہ ابر کے خندت چمن. جب تک بادل, اگر بادل روئے نہیں تو چمن ہنسے کیسے, اور بچہ روئے نہیں تو ماں کا دودھ کیسے جوش مارے. تانا گریہ دبر کے خندت چمن, تانا گریہ طفل کے جوشد لبن. کہ بعض لوگوں پر تکلیفیں لاتا ہوں میں, اور جب روتے دوتے اور مانگتے ہیں تو فرشتوں کہتے ہیں کہ اس کا سوال پورا نہ کرو جی, کیوں کہ اس کا جو ہے تو اس کا چیخنا پکارنا جی یہی ہمیں پسند ہے جی. تو آدمی کہتے ہیں کہ مجھ پر تکلیفیں ہیں, کیا بات ہے کیا نہیں ہے جی. اور اللہ پاک کو وہ کیفیت ہے قلب کی جی, کہ مولانا احمد رحمۃ اللہ نے مصنبی میں کہا ہے کہ وہ کیسے ہے, کعبہ بنیاد خلیل حضر دل گزرگاہ جلیل اکبر است, دل بدستاور کے حج اکبر است, دل بدستاور کے حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کہ دل کو ہاتھ میں لو کہ حج اکبر یہ ہے, اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, کعبہ بنیاد خلیل آذر است. کہ کعبہ جو ہے وہ تو بنایا ہوا ہے آذر کے بیٹے ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کہ دل جو ہے یہ گزرگاہ ہے ذات الجلال کی, دل گزرگاہ جلیل اکبر است, کعبہ بنیاد خلیل آذر است, دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل کا ڈاکٹر صاحب جب سیجیٹل سیکشن کاٹتے ہیں نا درمیان میں سے, اس کا سیجیٹل سیکشن کاٹو تھا چاروں چیمبر والا, اور پیچھے سے جو ہے تو آرٹا کو ایسے رکھو, اور آگے جو ہے تو اس کا رائٹ آریکل کو ہاں جی, تو ایسے اللہ بنتا ہے. ساری مخلوقات کا دل جو ہے وہ جو ہے اس کا سجدہ سکن جو ہے وہ اللہ بنتا ہے. تو اس لیے رابطہ ساری ضرور مخلوق کا, جس کو بھی دل دیا گیا اس کا ذات جلال کے ساتھ ہے, کافر کا بھی ہے. اس لیے اضطرار کی کیفیت کافر پر بھی ہو جائے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کا بندہ وہ بھی ہے. جس وقت کے تاتاری گھوڑے بیچنے کے لیے آئے ہیں نا بغداد, یہ سائبیریا سے گھوڑے لاتے تھے بیچنے کے لیے, گھوڑے انہوں نے بیچے تو پیسے مانگنے لگے, تو انہوں نے کہا کہ باہر کے مسافر ہیں, پیسے کہاں تھے؟ نہیں ہیں پیسے. انہوں نے گرد و پیش کے لوگوں سے عرض باروز کی کہ ہم مسافر آئے تھے, مال بیچا ہے, لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں. تو گرد و پیش کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ نہیں دیا. بغداد ایسا تباہ نہیں ہو میرے بھائی. پھر یہ گئے عدالت میں, گئے اسلامی عدالت میں گئے. جب عدالت میں گئے تو عدالت میں بھی رشوت چل گئی, اور ان کو جو ہے تو بغیر پیسے دیے انہوں نے واپس کر دیا. یہ چلے گئے اپنے سردار چنگیز خان کے پاس گئے. انہوں نے کہا بغداد گھوڑے بیچنے کے لیے گئے تھے, ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا, تو یہ تو ختم ہو گئے. کہ جس قوم کا عدالتی نظام ختم ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ دوسرے جنگ عظیم میں چرچل نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تو اس کے سارے نقصانات بتائے. اتنی تباہی, 200 جہاز ہٹلر روانہ کرتا تھا اور بمباری کراتا تھا, اتنا سخت لڑ رہا تھا. تو چرچل کو کہا کہ یہ تباہی ہوئی, یہ تباہی ہوئی, ساری چیزیں تباہ ہو گئی. تو آخر میں اس نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام باقی ہے. ہاں بس ایک عدالتی نظام باقی ہے. نے کہا عدالتی نظام باقی ہے, تم ختم نہیں ہوئے. ہمارے مولانا صاحب نے اس کو بیان کیا ہفتے تو سمجھا نہ کہا اس نے, پھر کیونکہ وہ تو ساری تاریخ کو دیکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آئی کین ناٹ گیو یو اینی تھنگ بٹ ٹیئرز اینڈ سوروز, آئی کین ناٹ گیو یو اینی تھنگ بٹ ٹیئرز اینڈ سوروز, کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے تو آنسوؤں اور حسرتوں اور آہوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. ہاؤ اوور وکٹری از آورس وکٹری از, لیکن بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی, کیونکہ ظلم عدوان اور جذباتیت ہاں جی اور شور ہوگا, اس کو کامیابی نہیں ہوا کرتی ہے. دعائی کا سفر کیفیت نے دعائی کا سفر ظاہر کرتا بدلا صاحب نے اس کے استعمال کی. سبحان اللہ, کیا بات کر رہے تھے جی. ہاں, کامیابی جو ہے صبر و تحمل, عدل و انصاف, ہمدردی خیر خواہی کو ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا اگر تمہارے پاس یہ باتیں ہیں تو بالکل بے فکر ہو کر چلو, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو تمہارے قدموں کے آگے جھکائے گا, تمہارے قدموں میں جھکا کر ڈال دے گا. بالکل. سبحان اللہ, یہ کیا کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی, کہ سارا حال آدمی کھول کر بتا دے. ہر چیز وقت مانگتی ہے, ہر چیز وقت مانگتی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.